ہیں. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأكملت او لبست فأبليت او تصدقت فأمضيت او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان اپنے تجربے، مشاہدے اور علم کی بنیاد پر اپنی ذہن میں کچھ ترجیحات قائم کرتا ہے، کسی معاملے کو اہمیت دیتا ہے، کسی کو غیر اہم قرار دیتا ہے، کسی کو آگے رکھتا ہے، کسی کو پیچھے رکھتا ہے، کسی کی پرواہ کرتا ہے، کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتا. اس سب کے پیچھے اس کا ذاتی تجربہ، اس کا مشاہدہ اور اس کا علم. پھر ہر آدمی اپنے لیے اپنی زندگی میں کوئی ایک اپنے ذہن کے مطابق مقصد بناتا ہے، پھر اس کو سامنے رکھ کر سفر شروع کرتا ہے. تو اس کی زندگی کی ترجیحات اس کے تابع خود بخود ہوتی چلی جاتی ہیں. وہاں تک پہنچ جائے تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، وہاں تک نہ پہنچے تو اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے. یہ ساری دنیا کے نوجوانوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، دیہاتی، شہری، پڑھا لکھا، ان پڑھ، ان کی زندگی کا یہ تقریباً مشترکہ یہ مسئلہ ہے. ہم سب اپنے لیے ایک خود ساختہ منزل طے کر کے چل رہے ہیں. پہنچ جائیں گے تو کہیں گے میری زندگی کامیاب. اپنی اولاد کے لیے ایک خود ساختہ منزل کو طے کر کے ہم ان کو چلا رہے ہیں. اگر وہ ہماری زندگی میں پہنچ گئے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے کامیاب، ہماری محنت کامیاب. وہ نہ پہنچے تو ہم سمجھتے ہیں میں بھی، میری محنت ناکام، میرا بچہ ناکام. میرے بھائیو، اس کے مقابلے میں کچھ ترجیحات اللہ قائم کرتا ہے، کچھ ترجیحات اللہ بندہ دیتا ہے. کچھ چیزیں اللہ کے ہاں بہت اہم ہیں، کچھ انتہائی فضول ہیں. ایک زندگی کا مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو میری پہلی بات کا خلاصہ یہ اگر کیا جائے تو اس وقت ہم سب دنیا کی عزت اور یہاں کی راحت اور یہاں کا پیسہ، یہاں کا آرام، یہاں کے عہدے، ان سب کو مقصد بنا کے سفر کر رہے ہیں. لہذا ہماری ترجیحات اسی کے مطابق قائم ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. یہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ہمیں ارشاد فرماتا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ تو سارا جہان ہی دھوکا ہے، تم کس کو منزل بنا بیٹھے ہو؟ یہاں ہر چیز فریب ہے، تم کس چیز کے پیچھے چل رہے ہو؟ کسراب بقیت یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جسے تم پانی سمجھ کے دوڑے ہو، قریب آئے وہ تو ریت نکلی، پھر آگے پانی نظر آیا، بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچے تو وہ بھی ریت کا تودا نظر آیا، آگے پانی نظر آیا وہاں دوڑ لگائی پہنچے تو وہ ریت کا ٹیلا نظر آیا، آگے پہنچے پانی نظر آیا قریب پہنچے تو پھر وہ ریت نظر آئی. اسی طرح زندگی کی شام ہو گئی اور پیاسا ہی مر کے چلا گیا، کچھ بھی ہاتھ میں نہ آیا. جس نے اس سچ آباد کی زمین کو بچھایا اور جس نے سات زمینوں کو بنایا، آسمان کی چھت کو تانا، پہاڑوں کے سیل لگائے اور ہواؤں کو رخ دیے، پانی اور دریاؤں کو بہایا، یہ وہ خالق اور مالک ہے جو ساری دنیا کے بارے میں ایک لفظ بول رہا ہے، دار الغرور، متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. اور اگر اس پر تمہاری طبیعت نہیں آتی، اس کو تم دھوکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو متاع قلیل، یہ تو مانو کہ یہ بہت تھوڑا ہے، متاع قلیل، یہ بہت ہی تھوڑا ہے. دھوکہ ماننے پہ طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی، یہ تو مانو کہ کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا. تو یہ دو تعبیر ہمیں قرآن دیتا ہے کہ یہ سارا جہان جگ یہ ایک خواب ہے، دھوکہ ہے. آخرت تمہاری منزل ہے، آخرت تمہارا اصل گھر ہے، تمہارا حقیقی ٹھکانہ ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس آخرت کے گھر میں ناکاموں سے بچ جائیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخرت کی گرمی سے بچ جائیں، اس کی دھوپ سے بچ جائیں، اس کی پکڑ سے بچ جائیں. اور وہاں جو اللہ تعالیٰ نے ابدی جنت کو بنایا ہے، اس تک پہنچ جائیں، اللہ کو راضی کر لیں. یہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک مقصد دیا ہے، یا الا لیعبدون، تم سب اس لیے بنائے گئے، راضی کر لو. اس لیے ہماری زندگی کا مقصد، چلتے ہوئے پاؤں ساتھ ساتھ چلیں گے، عزت و ذلت سے آزمائے جائیں گے، فقر و غنا سے آزمائے جائیں گے، بیماری اور صحت سے آزمائے جائیں گے، عروج و زوال سے آزمائے جائیں گے، گمنامی اور شہرت سے آزمائے جائیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کی بنائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز منزل نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز مقصود نہیں ہے. یہ سب راہ ہے، راہ. اس راستے میں کہیں وادی آ جائے گی، کہیں ریگستان آ جائے گا، کہیں پانی آ جائے گا، کہیں بنجر آ جائے گا، کہیں سایہ آ جائے گا، کہیں دھوپ آ جائے گی، کہیں چڑھائی ہوگی، کہیں اترائی ہوگی. لیکن اصل منزل وہ اللہ کی ذات ہے. کہ یہ پرفریب جہان ہے، اس کے لیے ٹوٹنا مقدر ہے، اس کے لیے مر جانا مقدر ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے. اذا السماء انفطرت، یہ آسمانوں کی موت ہے. انقدرت، یہ ستاروں کی موت ہے. واذا الجبال سیرت، یہ پہاڑوں کی موت ہے. واذا العشار عطلت، یہ جانوروں کی، جو پالتو جانور ہیں ان کی موت ہے. واذا الوحوش حشرت، یہ سارے جنگلوں کی موت ہے. واذا البحار سجرت، یہ سمندروں کی موت ہے. ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ الگ الگ موتیوں کی طرح بکھیر کر نکھیڑ کر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نظام ٹوٹنے والا ہے. وانشق القمر، یہ چاند کی موت ہے. تو یہ ساری کی ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا خوفناک ہتھیار رکھا ہوا ہے. کل نفس ذائقہ الموت، ہر نفس مرے گا. اس کو اللہ نے اور وسیع کر کے بتایا کہ کل من علیہا فان، ہر مرے گا، عقل والا، بے عقل، جاندار، بے جان، سبھی مر جائیں گے. کل نفس ذائقہ الموت، ہر نفس مر جائے گا. پھر اس مفہوم کو اللہ نے اور وسیع کر کے بتایا کہ کل شیء ہالک، ہر شے میں ایٹم سے لے کر جبریل سب آ گیا، یہ سب ہالک ہے، سب ہلاک ہونے والا ہے. الا وجہ، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی سب اس فنا کے گھر کے مسافر ہیں. ان کے لیے بھی فنا کے گھر کا پانی پینے ہے، کائنات خود فنا ہوگی، اس کے لیے بھی موت مقدر ہے. جب اللہ پاک کا حکم آئے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز ہوگی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، یہ آج کا دن بہت سخت ہوگا، پھونکنے والا سور پھونکے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، مجھے کس بات پہ خوشی ہو، مجھے کس بات پہ راحت ہو، جبکہ اسرافیل گھٹنے ٹیک چکا ہے، سور پکڑ کے منہ میں لے چکا ہے، اور اس کے آنکھیں اللہ کے عرش پر لگی ہوئی ہیں، اور اس کے کان اللہ کی آواز پر لگے ہوئے کہ کب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اور وہ سر پھونک دے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. اور اس طرح فنسخ فی السور نفقة واحدة فإذا نسخ فی السور نفقة واحدة اور زجرة واحدة اور صیحة واحدة. یہ سارے مختلف الفاظ ہیں جو اس دن کی ہیبت کو اور اس کی خوفناکی کو بتا رہے ہیں. ایک آواز, ایک خوفناک آواز جو زمین میں درادیں ڈال دے گی, والارض ذات السبع جو آسمان کو چیر کے رکھ دے گی, رت سما ان سطرت جو پہاڑوں کو روئی کی طرح بنا دے گی, کل اہم المنفوش جو انسانوں کو پتنگوں پروانوں کی طرح اڑا دے گی, کل فراش المبسوط جو ستاروں کو اندھا کر دے گی, وہی غل قبا کے بن تفرت وہی غن نجوم قدرت جو سورج جیسے آتشی گولے کو لپیٹ کے کسی کائنات کے سجا کے کونے میں بے نشان کر دے گی. وہ آواز اذا الشمس كورت جو چاند کی چاندنی چھین لے گی, ون فیضا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر جب چاند تارے سورج سب درہم برہم ٹوٹ پھوٹ گئے. آواز ہے کہ کہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, زمین تھر تھرائی, گھر گرے, پہاڑ اڑے, ہوائیں ساکن, شیروں کا دھارنا بھول گیا اور چیتوں کو غرانا بھول گیا, عقاب جھپٹنا بھول گئے, سانپ لہرانا بلکھانا بھول گیا, موجیں اپنی طغیانی بھول گئی, دریا بہنا بھول گئے, سمندر اپنی گہرائیوں سمیت بہ پڑے, وہ اپنے طوفان بھول گئے, مچھلیاں تیرنا بھول گئیں, پرندے اڑنا بھول گئے, انسان بیوی کو بھولا, بچے کو بھولا, ماں کو بھولا. تھوڑی دیر پہلے جو ماں اپنے بچے کو گود میں لوریاں دے رہی تھی, کبھی اس چھاتی کا دودھ پلائے, کبھی اس چھاتی کا دودھ پلائے, کبھی یہ دال چوم رہی تھی, کبھی یہ دال چوم رہی تھی, لیکن ماں تھوڑی دیر بعد دیکھنے والا دیکھے گا. شکر ہے ہم نہیں دیکھنے والے. قیامت صرف کافر کا مقدر ہے, قیامت مسلمان کے قائم نہیں ہوگی. مسلمان بہت پہلے مار دیے جائیں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا نظام چلائے گا. دیکھنے والے دیکھیں گے کہ وہ جو ماں چھاتی سے لگائے بیٹھے تھے اپنے بچے کو, تو لال میرا جگر کہہ رہی تھی تو حل کل مر گیا کن اما اور بات, وہ ایسے بچے کو بھول جائے گی, اس طرح اسے اٹھا کے پھینکے گی جیسے گھر کا کوڑا اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے, گھر کی گندگی اٹھا کے باہر پھینکی جاتی. وہ بچہ گیا, وہ ماں گئی, وہ ابا گیا, وہ بیٹا گیا, وہ دکان گئی, وہ کنچی گری, وہ کپڑا گرا, وہ نوٹ گرا, وہ ہل گرا, وہ بیج گرا, وہ گھر سنسان, وہ بازار سنسان, وہ گلیاں ویران, اسمبلیاں خالی, تخت خالی, شاہ چلے گئے, شاہیاں موجود, شاہ چلے گئے, تخت موجود, دیکھنے والے چلے گئے, باغات موجود, پھل کھانے والے چلے گئے, کھیتیاں موجود, کاٹنے والے چلے گئے, سیر گاہیں موجود, سیر کرنے والے چلے گئے, کلب موجود, شناب کلب موجود ہے, عیاشی کرنے والے چلے گئے, مال کے تکبر میں آنے والے چلے گئے, بنگلے موجود ہیں ان میں پکڑ کے چلنے والے چلے گئے. اسلام آباد پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کے پہاڑ تو ہوں گے, ان پہاڑوں کے دامن میں ظلم کرنے والے خود نہیں کب کے سو کے اپنی قبروں میں مٹی ہو چکے ہوں گے. اگر کوئی یہاں ہوگا تو دیکھے گا یہ سر سب پہاڑ کس طرح روئی کے دراہے, اور وہ ناران کی سیف الملوک جھیل اپنی سفید برفانی چادر کے ساتھ کس طرح پرزے پرزے ہوتی ہوئی اس گاؤں میں بکھرتی چلی جائے گی. خنجرات کی چوٹیاں, ہمالیہ کی چوٹیاں, کیتو اور کافیشیا کی چوٹیاں جن کو دیکھ کے آدمی کی حیرت گم ہو جاتی ہے, آج اس طرح بے جان ہو کر گریں گی, ایسے بے جان ہو کر گریں گی کہ ان کی قوت ختم, ان کی بلندیاں ختم, ان کا وقار, روب اور دبدبہ ختم. سب ایک موت, ایک موت سب پہ, ایک موت سب پہ. سب بھاگے, دکان کو والے کو دکان بھولی, زمیندار کو زمین بھولی, ماں کو اولاد بھولی, خانم کو بیوی بھولی, بیوی کو خانم بھولا, جان بچانے کے چکر میں ہیں، لیکن نہ کوئی دن بچ سکتا، آج تو خود اسرائیل مر جائے گا تو ان کی کیا ہوگا؟ اس دھوکے کے گھر کے بھائیو دھوکے سے بچو، اس فریب کے گھر کے فریب سے بچو، زمین آسمان آج موت کا پیالہ پی کے رہیں گے، شاید پھر ایک خوفناک آواز آئے گی اور سارے انسانوں کے چلے یہ پھٹ جائیں گے اور سب ایسے اوندھے منہ پڑے ہوں گے، آج کوئی کفن دینے والا کوئی نہیں، کوئی ان کو نہلانے والا کوئی نہیں، کوئی ان کی قبر کھودنے والا کوئی نہیں، کوئی ان کے مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں، شیر ہو، چیتا ہو، ہاتھی ہو، جرافہ ہو، زیبرا ہو، سانپ ہو، کوبرا ہو، بندر ہو، بندریا ہو، ویل مچھلی ہے یا شارک ہے، شاہ ہے یا گدا ہے، جو بھی ہے آج اوندھے میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، آسمان پھٹا فرشتے مرے، ساتوں آسمان پھٹے سارے فرشتے مرے، عرش کے فرشتے مرے، جبریل میکائیل پر موت کا پیالہ گھوم جائے گا، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مر جائے جبریل میکائیل تو اللہ تعالیٰ کا عرش تھر تھرا اٹھے گا، کہے گا یا اللہ اے موت جبریل و میکائیل، کیا جبریل و میکائیل بھی مر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا، سب مریں گے، کوئی نہیں بچ سکتا، یہ جبریل گیا تو یہ میکائیل گیا تو یہ اسرافیل گیا جو ابھی تک سور پھونک رہا تھا، اور سور معلق ہو جائے گا، پھر اڑتا ہوا عرش پہ چلا جائے گا، پھر اوپر اللہ ہے، نیچے ملک الموت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو لوگ کون باقی ہے، حالانکہ لوگوں کو پتا کوئی بھی نہیں، یہی ایک باقی ہے، لیکن اپنی شان آج اسرائیل کو نظر آ رہی ہے موت، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، زبان خوش کنٹے چبھ رہے ہیں، اسے میں باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مر جا، اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، اگر وہ گیا اوپر اللہ نیچے اندھیرا، اوپر اللہ نیچے خالی، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، هو الاول والباطن وهو بكل شيء الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور، یہی ہے یہی ہے باقی، سب فنا، سب موت کے توبے تلے دب گئے، سب موت کے اہم شکنجے میں جکڑے گئے، سب کو مرنے والا آج خود بھی اپنی موت دیکھ گیا، سکھ گیا اس کی کڑواہٹ کو، کوئی باقی نہ بچا، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے من کان لی شریکاً فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو میرے مقابلے میں آئے، پھر دوبارہ فرمائیں گے من کان لی شریکاً فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو میرے مقابلے میں آئے، پھر اس سے دوبارہ فرمائیں گے من کان لی شریکاً فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو میرے سامنے آئے، پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں مقدس سلام مؤمن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر، میں ہوں مهيمن عزیز جبار متکبر، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الملوک، کہاں گئے بادشاہ، این الجبارون، کہاں گئے ظالم، این المتکبرون، کہاں گئے ایڑی مار کے چلنے والے، کہاں گئے اکڑ کے چلنے والے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، کوئی ہے ہی نہیں اللہ کو جواب دے، تو اللہ تعالیٰ خود جواب میں فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اکیلا اللہ، اکیلے اللہ کی بادشاہی، پہلے بھی اس کی، آج بھی اس کی، آگے بھی اس کی، للہ الامر من قبل و من بعد، ایک اللہ کے ہاتھ میں، قل ان الامر کله للہ ان القوۃ للہ جميعا، ایک ہاتھ میں طاقت، ایک ہاتھ میں حکومت, اس حکومت کی کوئی ابتدا ہے؟ من قبل کوئی ابتدا نہیں. اس حکومت کی کوئی انتہا ہے؟ من بعد کوئی انتہا نہیں. اس اللہ کی کوئی ابتدا ہے؟ نہیں. انت الاول فلیس قبلک شیء, اس کی کوئی ابتدا نہیں. اس کی اس وہ سب سے آخر ہے, اور اس کی کوئی انتہا ہے؟ نہیں. اللہم انت الاخر فلیس بعدک شیء, وہ سب سے آخر, اس کے بعد کچھ نہیں, وہ سب سے پہلے, اس کے پہلے کچھ نہیں, وہ ایسا پہلا جس کی ابتدا کوئی نہیں, وہ ایسا آخر جس کی انتہا کوئی نہیں, وہ اتنا بلند کہ اس کے اوپر کوئی نہیں, وہ اتنا چھپا ہوا کہ اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں. انت الباطن فلیس دونک شیء, انت الظاہر فلیس فوقک شیء, انت الاول فلیس قبلک شیء, انت الاخر فلیس بعدک شیء. نہ اللہ سے پہلے کچھ, نہ اللہ کے بعد کچھ, نہ اللہ کے اوپر کچھ, نہ اللہ سے چھپا ہوا کچھ. وہ ایک اللہ ہے جو موت سے پاک ہے, وہ ایک اللہ ہے جو زوال سے پاک ہے, وہ ایک اللہ ہے جو حالات سے پاک ہے, وہ ایک اللہ ہے جو تغیر اور تبدل سے پاک ہے, وہ ایک اللہ ہے جو حوادث زمانہ سے پاک ہے, وہ ایک اللہ ہے جو زمان و مکان کا پابند نہیں, وہ ایک اللہ ہے جو شرق و غرب کا پابند نہیں, وہ ایک اللہ ہے جو شمال و جنوب کا پابند نہیں, وہ ایک اللہ ہے جو حور و قصور و فرشتوں کا محتاج کوئی نہیں, وہ ایک اللہ ہے جو کتابوں رسولوں انسانوں کا محتاج کوئی نہیں, وہ ایک اللہ ہے جس سے زمان کی ضرورت نہیں, وہ ایک ہی اللہ ہے جس سے مکان کی ضرورت نہیں, وہ ایک ہی اللہ ہے جس سے جگہ کی ضرورت نہیں, وہ ایک ہی اللہ ہے جسے بیوی کی ضرورت کوئی نہیں, وہ ایک ہی اللہ ہے جسے اولاد کی ضرورت کوئی نہیں, وہ ایک ہی اللہ ہے جسے فرشتوں کی ضرورت نہیں, وہ ایک ہی اللہ ہے جسے جنت اور جہنم کی ضرورت نہیں, وہ ایک ہی اللہ ہے جسے رسولوں پیغمبروں کی ضرورت کوئی نہیں, وہ ایک ہی اللہ ہے جو جن انس کا محتاج کوئی نہیں, محتاج کوئی نہیں, محتاج کوئی نہیں, وہ صرف ایک ہے. قل ہو اللہ احد, وہ احد ہے جس کا ثانی نہ بن سکے. احد سورہ اخلاص ہم سے تین مطالبے کر رہے ہیں. احد احد احد جو بلال کہتا تھا, کوڑا پڑے وہ کہے احد, پتھر پڑے وہ کہے احد, گھسیٹے وہ کہے احد, تلوار کی ضرب لگے وہ کہے احد, سارا دن پٹائی ہو اور اس کے جواب میں آواز آئے احد احد احد. اس طرح انہوں نے کلمہ سیکھا. ہم نے کب کلمہ سیکھا جو کلمے کا خیال کر کے چلتے؟ ہم نے کب آخرت کو سیکھا جو موت سے ڈر کے چلتے؟ ہمیں ماں باپ نے بھی دنیا سکھائی, ہمیں اسکول کے ماسٹر نے بھی دنیا سکھائی, کالج کے پروفیسر نے دنیا سکھائی, بازار کے ماحول نے دنیا سکھائی, یونیورسٹی نے دنیا سکھائی, باہر کی سیاست نے دنیا سکھائی. آج زندگی کا ہر شعبہ ہر شعبہ وہ ہماری نسل کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے. شفیق باپ ہو اور فدا ہونے والی ماں ہو, ہمدرد بھائی ہو, ناصح استاد ہو, سب کا منتہا ایک ہے. دنیا میں بڑے بن جاؤ, دنیا میں بڑے بن جاؤ, تمہاری بڑائی ہے, تمہاری بڑائی ہے. ارے میرے بھائیو, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا تو یہ بھی کہتا اللہ کو راضی کر لو, تو یہ ہمیں بتاتا قبر کے سانپوں سے بچو, قبر کے اندھیروں سے بچو, قبر کی کوٹھڑی کی تنہائی سے بچو, اس کی وحشت سے بچو, اس کے کیڑوں سے بچو, اس کی پکڑ سے بچو, آخرت کی گرمی سے بچو, جہنم کی آگ سے بچو, کوئی شراب کے پار ہونا ہے اس میں گر جانے سے بچو, حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے تیاری کر کے پہنچو. استاد پوچھے لگے, مجھے یاد ہے ہمارا پرائمری کا وظیفے کا امتحان تھا, ہمارے ایسے شفیق استاد وہ جو لڑکے قابل تھے انہوں نے ہم کو اپنے گھر میں ٹھہرا دیا, گھر میں ٹھہرا, وہاں تیاری کروا رہے, وہاں تیاری کروا رہے, رات کو پڑھا رہے, دن کو پڑھا رہے, ساتھ لے کے ہمیں کھانے وال گئے, کہاں 45 برس پیچھے زندگی لوٹ گئی, کہاں ساری رات ہمیں تیاری کروائی, اپنے گھر میں کھلایا, اپنے گھر میں بٹھایا. نہ تو استاد رہے نہ وہ شاگرد رہے, اب تو ٹیوشن ٹیوشن ٹیوشن ہے اور کچھ کچھ نہیں ہے. تو ان کا بھی منتہا یہ تھا کہ یہ بچے وظیفہ لے لیں, میرے سکول کا نام ہو جائے گا, میرے بچوں کا نام ہو جائے گا. ہائے ہائے میرے بھائیو, دنیا ناصحین سے خالی ہو گئی, ہمدردوں سے خالی ہو گئی, مہربانوں سے خالی ہو گئی, جب ماں جیسا مقدس رشتہ بھی بچے کو آخرت کے اس لیے فکر مند نہیں کر رہا، جب باپ جیسا دل سوز اور قربان ہو جانے والا رشتہ بھی اس بیٹے کو قبر کی آگ سے نہیں ڈرا رہا اور جہنم کی آگ سے نہیں ڈرا رہا، تو میں بازار کا ضلع کیوں کروں، میں دوست کا ضلع کیوں کروں، اور میں اسکول اور کالج کا ضلع کیوں کروں؟ میری ماں کی جو مجھے بتاتی بیٹا آخرت کے عذاب سے بچ، میرا باپ تھا جو مجھے بتاتا بچہ اللہ کی پکڑ سے بچ، نہ ماں نے بتایا نہ ابا نے بتایا، باہر مجھے کون بتاتا؟ یہ آج کی نسل بڑی مظلوم ہے اور بڑی ظالم ہے. بیک وقت ہم ظالم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں. ہم ظالم ہیں کہ ہم اس رو میں بہہ رہے اور اپنے لیے خود اپنی آخرت کے عنوان تلاش نہیں کر رہے. ہم مظلوم ہیں کہ ہمیں بتانے والے مٹ گئے، بتانے والا ہی کوئی نہ رہا جو آخرت کے لیے خبردار کرتا، جو پیچھے پیچھے پھرتا، جو رات کو روتا دن میں دھکے کھاتا، رات کو آنے بھرتا دن میں پیچھے پھرتا، ایسوں سے دنیا خالی ہو گئی. اس دنیا میں سب سے با مقصد انسان، اس دنیا کا سب سے با مقصد انسان، اس دنیا کا سب سے بڑے مقصد والا انسان وہ ہے جو خود بھی جہنم سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو اور لوگوں کے پیچھے بھی پھر رہا ہو. ارے بھائیو جہنم سے بچ جاؤ، اے لوگو جہنم سے بچ جاؤ. اس سے با مقصد انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. ہماری بدقسمتی ہے ہمیں چھوٹی چیز کو بڑا دکھایا گیا، ہمیں دھوکے کو حقیقت دکھایا گیا، ہمیں کاغذ کے پھول کو اصل بنا کے پیش کیا گیا، ہماری متا لٹ گئی. ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، اور ایسے بھٹکے ہیں جنہیں اپنے بھٹکنے کا احساس بھی نہیں. جب عمریں گزر جاتی ہیں، جب موت آ کے دستک دیتی ہے، پھر خیال آتا ہے کیا کر بیٹھا، واپس جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے. منزل پہ جا کے پتا چلا کہ میں تو کہیں اور رہا گیا. ساری زندگی سفر کرتے کرتے کرتے یا بازو شل ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ہڈیوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، دور منزل نظر آئی تو ایک جسم میں جان آئی کہ شکر ہے منزل پہ آ گیا. جب پہنچا تو پتا چلا میں تو کہیں اور آ گیا. یہ تو وہ منزل نہیں ہے جسے میں منزل سمجھ کے چلا تھا، اب واپس لوٹنے کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے. ان کی حسرتوں کو کن الفاظ میں کوئی بیان کرے جنہیں موت پہ اپنی ناکامی نظر آ رہی ہوتی ہے؟ ان کی بربادیوں کو کن الفاظ سے کوئی بیان کرے جو موت پہ اپنا ناکام ہونا دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں؟ یہ لٹ جانے والا دور، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، اس کو اپنے لیے آخرت کا ذریعہ بناؤ، اس کو آخرت کے لیے زاد راہ بنائیں، اسے گزرگاہ بنائیں. مسافر کو زاد راہ جائے، لیکن وہ مسافر بھی کیا مسافر ہے جو زاد راہ میں اٹک کر منزل کو بھول جائے؟ وہ چلنے والا کیسا راہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ ایک ایک کو زندہ کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ آیت جیسے آج سمجھی گئی ہے ایسے شاید ہی کسی زمانے میں سمجھی گئی ہو. کیا خیال ہے میں تمہیں زندہ نہیں کر سکتا، کیا خیال ہے میں تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ ایحسب الانسان ان لم نجمع عظامہ، کیا سمجھتے ہو میں تمہاری ہڈیوں کو نہیں جوڑ سکتا؟ آپ کو پتا فنگر پرنٹس کا علم آج وجود میں آیا. یہ انسان کے جسم، ہاتھ پر، انگلیوں پر لکیریں، پوری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کریں، ایک کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی. اسی سے مجرم پکڑے جاتے ہیں، اسی سے لوگ شناخت کیے جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے کہ یہ اس انگوٹھے کی لکیریں دنیا میں اور کسی سے مل نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو تیری انگلیوں کی لکیریں بھی تجھے واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوں گی. بلا بلا کیا سمجھتا ہے؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیرے پورے تیرے ہی تجھے دوں گا. یہ نہیں ہوں گے فنگر پرنٹ کا ایک کاغذ اپنے ساتھ چھپا کے رکھ لینا، قیامت کے دن ملا لینا، تیرے ہی ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے. کس رب سے تمہارا واسطہ ہے؟ کس ذات سے ٹکر لے رہے ہو؟ کس اللہ سے ٹکرا رہے ہیں؟ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ پھر زندہ کرے گا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جہنم میں جا رہا ایک جنت میں جا رہا. یوم یاتی، وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، آج کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر بول نہیں سکے گا. عراقاً منجے حفاقاً، نہ پاؤں میں جوتا، نہ جسم پہ تار، نہ جسم پہ کوئی کپڑا، نہ سر پہ ٹوپی، اکیلے تن تنہا. ولقد جئتمونا فرادا، اکیلے آ رہے. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تمہیں پہلے اللہ نے اکیلے پیدا کیا اور سارا کچھ فیصلہ بعد میں چھوڑ دیا، یہاں کی کمائیاں یہاں چھوڑ دیں، یہاں کی عزتیں یہاں چھوڑ دیں، اور تنہا تو کہر سوہوس کو چھوڑ دیا، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موت مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اکیلا آ گیا، باقی کہاں چلا گیا؟ تو وہیں چھوڑ کے آ گیا. آج فیصلہ کس پہ ہوگا؟ اندر کی مایا، اندر کے سرمایہ پر. جو دن فیصلہ باد کا تھا، جو گلستان کا تھا، وہ یہاں رہ گیا، جو سینے میں تھا وہ آگے چلا گیا. اب ہر انسان اپنے عمل میں، کل نفس بما کسبت رہینت، آج ہر انسان اپنے عمل میں گرفتار ہے، گروی رکھا جا چکا ہے. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی گردن میں اس کا عمل پڑا ہوا ہے. اقرا کتابک، پڑھو پڑھو، اقرا کتابک، اقرا کتابک، پڑھو پڑھو پڑھو. کسی اور کا تو نہیں، کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا، ناجائز تو نہیں لکھا گیا، نہیں نہیں نہیں، سب کچھ یہی ہے یہی ہے یہی کچھ کر پایا تھا. تو آج میرے بھائیو، یوم تبل السرائر، آج اللہ تعالیٰ بھید کھول دے گا، دنیا میں چھپاتا رہا آج آشکارا کر دے گا. ایک طبقہ جنت کو چلا، ایک دوزخ کو چلا. سیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، نافرمانوں کی جماعتیں بنی، ان کے اذل اغلال فی اعناقہم والسلاسل، ان کی گردنوں میں توپ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، اور انہیں کھینچ کر جہنم کو لے چلے. سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرہ، فرمان برداروں کی جماعت چلی، وہ جنت کو جا رہے، یہ وفد بن کے جا رہے، وہ مجرم بن کے جا رہے، یہ سواریوں پہ جا رہے، وہ سر کے بل جا رہے. یقر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے جا رہے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے جا رہے. لا یسمعون فیها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، یہ آپس میں محبتوں بھری باتیں اور آپس میں سلام ہی سلام پھیل رہا، گفتگو محبت کی، انداز محبت کے، سلام محبت کے، ادھر بات نفرت کی، انداز نفرت کا، گالی گلوچ، لاتھم لاتھی. یہ جنت کے جہنم کے دروازے پر آ رہے، ان کو فرشتے دانت پلا رہے. الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں کوئی نہیں بتانے آیا تھا کہ آج تم اس آگ سے بچ جاتے؟ قالوا بلا، آئے تو تھے، پھر کیا ہوا؟ تو ہم نے جھٹلا دیا، اپ ویسی ہم کرتے رہے. پھر اب کیا ہوا؟ کہ اب آ جاؤ، پھر تمہارے لیے مہمان خانہ تیار ہے. کیا مہمانی ہے؟ لہم من جہنم مہاد، انگاروں کی چارپائی بنائی جائے. کیا مہمانی ہے؟ من فوقہم غواش، آگ کی چادر کا بستر بچھایا جائے. کیا مہمانی ہے؟ نارن احاط بہم سرادقہا، آگ کی بڑی بڑی کناتوں کا کمرہ بنایا جائے. کیا مہمانی ہے؟ اننا علیہم موصدہ، انہیں اس آگ کے کمروں میں اس طرح بند کرو جیسے پریشر کوکر میں گوشت کو بند کر دیا جاتا ہے، جو دو گھنٹے میں نہیں گلتا وہ دس منٹ میں ہڈیوں سے اتر جاتا ہے. موصدہ، پریشر کوکر کی طرح آگ ان پر بند ہو جائے گی اور ان کا جسم ان کی ہڈیوں سے جدا ہو کے پگھل جائے گا. ہڈیاں بھی پگھل جائیں گی، پھر جڑ جائیں گی، پھر پگھلیں گی، پھر جڑیں گی. اور لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی، نہ زندگی ہوگی، نہ یہ مرے، نہ یہ جیے. کہے گا ہے اے موت آیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تدعی لا تدعی یوم صبورا واحدا، ایک موت نہیں، کروڑوں موت بھی پکارو تو آج موت مر گئی ہے، یہ صدا بسہرا ہے، اسے کوئی نہیں سنے گا. یہاں بس موت مری ہے، تمہیں جینا ہے. جس کا ممن صدیق، لاؤ پیس کو پلایا جائے. اور تو میرے بھائیو، کیا بتاؤں، شراب پینے والے کو کیا پلایا جائے؟ بدکار آوارہ عورتیں، فاحشہ عورتیں، فاحشہ عورتیں، بدکار عورتیں، ان کی غلاظت اللہ کٹھی کرے گا، ان خاص طور پر ان عورتوں کی غلاظت کٹھی کی جائے گی، اور اس کو تپایا جائے گا، پھر اسے ابالا جائے گا، جب وہ کھولنے لگ جائے گی تو یہ پانی شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ کیا فائدہ لیا اس نے چار دن کے نشے کا؟ خود زانی مرد اور زانی عورتیں، ان کی ایسی بدبو ہوگی کہ جہنم کے جہنمی میں ان کی بدبو سے پریشان ہو جائے، ان کی گندگیوں کو اکٹھا کر کے اللہ شرابیوں کو پلائے گا۔ اور لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جو کھانا ہے جو اندر میں اٹک جائے گا، نہ نیچے نہ اوپر، خارش اللہ ڈالے گا، نوکن ہوں گے لوہے کی طرح، جسم ہوگا 4000 کلومیٹر کی چوڑی چھاتی ہوگی، یہ نہ سمجھیں گے یہ 2.5 فٹ کی چھاتی ہے، 4000 کلومیٹر میں چھاتی پھیلی ہوئی ہوگی، اور اس چھاتی اور اس کا بازو کتنا، ران کتنی ہوگی، اس پر خارش اللہ ڈالے گا تو اس کو کہے گا ہائے مر گیا خارش، ہائے مر گیا خارش، ایسے خارش کرتا کرتا کرتا کرتا اپنی کھال اتار دے گا، اور خون رکے گا نہیں، خون ایسے فواروں کی طرح بہے گا، پھر کہے گا ہائے خارش، پھر اپنے گوشت میں اپنے ناخن ڈال دے گا، اپنے ہاتھوں سے اپنے گوشت پہ اپنی ہڈیوں سے اتار کے زمین پہ ڈال دے گا، اور پھر خارش اس کی ہڈیوں میں گھس جائے گی، پھر ہڈیوں کو ایسے کہے گا ہائے خارش، ہائے خارش، لیکن یہ وہ خارش ہے جو بیماری کی وجہ سے نہیں آئی، جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی۔ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، پھر یہ دیکھو یوں آتا ہے، اگر جہنم والوں کو یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں جہنم میں رکھا جائے گا، پھر تمہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا، تو خوش ہو جائیں گے، ریت کے ذرے فیصلہ باد کے کٹھے ہو کے گنو، ساری دنیا کو بلاؤ کہ فیصلہ باد کی ریت گن کے دکھا دو، نہیں گن سکتے، سارے بر اعظم کی جو سارے جو صحرا ہیں، سات بر اعظم کی صحراؤں کو اکٹھا کرو، پھر اس کے ذرے گنو، پھر وہ اس کے سال بناؤ، یہ بھی ان کے لیے تسلی بن جائے گا، کہیں گے شکر ہے کبھی تو نکل جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں نکلیں گے۔ اور اگر جنت والوں سے کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں جنت میں رکھ کے پھر نکال دیا جائے گا، تو سارے غمگین ہو جائیں گے، رونے بیٹھ جائیں گے، لیکن اتنے سال گزر کر بھی انہیں کوئی نہیں نکالے گا، یہ جماعت جا رہی ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے، ان کا قد آدم علیہ السلام کے برابر 130 فٹ، ان کی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی طرح، ان کے جسم کے بال اللہ اتار دے گا، ان کے صرف سر کے بال ہوں گے، ان کے بھنوں کے بال ہوں گے، ان کی پلکوں کے بال ہوں گے، ان کے چہرے سے داڑھی غائب کر دی جائے گی، اور ان کے جسم سے سارے بال اتار دیے جائیں گے، شیشے کی طرح چمک کا جسم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور یوسف علیہ السلام کا حسن ان کے چہروں پہ نظر آئے گا، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان ملے گی، ایوب علیہ السلام کا صادر دل ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، 33 برس کی عمر، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی پوشاک پہنائے گا، سر پہ جنت کا تاج سجائے گا، ہاتھوں میں جنت کے کنگن پہنائے گا، ایک سنارا ہے جنت کا، ہے ایک سنار ہے جنت کا فرشتہ، وہ جب سے پیدا ہوا ہے وہ زیور بنا رہا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں، صرف زیور بنا رہا اور اس کا کوئی کسبی وظیفہ کوئی نہیں، جن سانچوں میں وہ زیور بناتا ہے وہ سانچہ سورج کے سامنے کرو تو سورج نظر نہیں آئے گا، پھر یہ زیور اللہ مردوں کو بھی پہنائے گا، عورتوں کو بھی پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکائے گا، دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور ہے، میں نے انگلستان میں دیکھا تھا ایک دفعہ، تو وہ تو کوئی 2.5 مربع فٹ میں ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں سجا ہوا ہے، اس کی چمک دمک اس 2.5 مربع فٹ میں پہنچ رہی تھی، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے جنتی کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھ دیا جائے تو ساتوں بر اعظم روشن کر دے، ساتوں بر اعظم پورے گلوب پہ روشنی آ جائے گی، دیکھو یہ سورج ابھی یہاں ہے، امریکہ میں اندھیرا ہے اس وقت، امریکہ میں اندھیرا اور یہاں روشنی، لیکن جنت کا موتی ایسا ہے کہ چاروں طرف کو روشن کر کے رکھ دے گا. یہ سب سے چھوٹا موتی ہے، بڑا موتی کیسا ہوگا؟ بڑا موتی کیسا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو لباس پہنائے گا ریشمی، ایک جوڑا نہیں، دو جوڑے نہیں، تین جوڑے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 100 جوڑے پہنائے گا. یہ 100 جوڑے مجھے تو جرسی وزنی محسوس ہو رہی، تو یہ 100 جوڑے وزن کیسے ہوں گے؟ اس کو اٹھائیں گے کیسے؟ تو جنت کا، جنت کی اصل نور ہے، دنیا کی اصل مادہ ہے، مادہ وزن رکھتا ہے، اس لیے جتنا وزن بڑھتا ہے اتنا بوجھ بڑھتا ہے. جنت کی اصل نور ہے اور نور بے وزن ہوتا ہے. یہ سورج اس وقت کتنی روشنی ہم پہ پھینک رہا ہے، اس روشنی کا کوئی وزن محسوس ہو رہا؟ تو جنت کا کپڑا نور کے تانے اور بانے سے بنا ہوا ہے. تو 100 جوڑے پہنائے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کو ایسا وزن، یہ میری جرسی وزنی ہے اور ان 100 جوڑوں کا وزن نہیں ہوگا. یہ میرے کرتے کا تو وزن ہے لیکن ان 100 جوڑوں کا وزن نہیں ہوگا. پھر ادھر جب آدمی جرسی پہنے تو نیچے کرتا غائب، کوٹ پہنے تو سارا کرتا شلوار آدھی سے زیادہ غائب، لیکن اللہ جنت کے جوڑے پہنائے گا، ایک جوڑے کے پیچھے دوسرا جوڑا نظر آئے گا، اس کے پیچھے تیسرا، اس کے پیچھے چوتھا، اس کے پیچھے پانچواں، اس کے پیچھے چھٹا، 100 کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، اور ہر جوڑے کا رنگ، بہار، ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا، اور اس کے مطابق اس کے چہرے پر حسن و جمال کی پرچھائیاں آئیں گی جائیں گی، حسن و جمال کے زاویے بنیں گے. یہ اللہ عطا فرمائے گا اور پھر آمنے سامنے بٹھائے گا. جنت میں پیٹھ کوئی نہیں ہے، پیٹھ ہے لیکن چہرہ غائب نہیں ہوگا. یہ جو پہلی صف کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، لیکن پچھلے لوگ ان کو نہیں دیکھ رہے، اس سے پچھلی صف والے لوگوں کو تیسری صف والے نہیں دیکھ رہے، تیسری کے چوتھی صف والے نہیں دیکھ رہے. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ شاید آگے پیچھے بھی بیٹھیں گے تو بھی چہرے آمنے سامنے رہیں گے، چہرہ غائب نہیں ہوگا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے پیٹھ ہے پیچھے ممبر کی طرف، تو ادھر اگر کوئی آدمی ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مجھے یوں پیچھے مڑنا پڑے گا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی پیچھے کھڑا ہے تو بھی چہرہ اس کے سامنے ہوگا، کوئی آگے کھڑا ہے تو بھی چہرہ سامنے ہوگا. متقین علیہا متقابلین، متقابلین، متدابرین، متقابلین، متقابلین، آمنے سامنے، آمنے سامنے. اس کی جنت کی بیوی اس کو آئے گی، اس کے پاس چل کے آئے گی، تو اس کا چہرہ بھی سامنے، وجود بھی سامنے. پھر اس سے اٹھ کر جب جانے لگے گی تو پشت ہوگی لیکن چہرہ پھر بھی سامنے ہوگا، چہرہ غائب نہیں ہوگا، چہرہ غائب نہیں ہوگا. اور جب وہ چل کر آئے گی، چل کر آئے گی تو ایک قدم جب وہ اٹھائے گی تو ایک قدم کے رکھنے میں وہ 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامن کو دکھائے گی. جس کی چال میں یہ انداز ہوں، اس کے نخرے میں کیا انداز ہوں گے؟ یہ تو اس کی صرف سادہ چال ہے. طلعت علیہ من الخباء دعوبۃ کالبدر یجری بالقعاد الحرد. جب وہ گھر سے نکلے گی تو یوں لگے گا جیسے چاند نکل کے باہر آ گیا ہو. اور چاند کیونکہ چمک رہا ہے اس لیے اس کو تشریح دی جا رہی، ورنہ چاند کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ تو خالی انگلی کا اتنا حصہ، پورا پورا جنت کی عورت سورج کے سامنے کر دے تو سورج نظر آنا بند ہو جائے، سورج اندھا سب چھپ جائے گا اس کے انگلی کے پورے کے سامنے. ابن عباس فرمایا کرتے تھے جس کا پورا اتنا حسین ہے اس کا چہرہ کیسا حسین ہوگا؟ اب اللہ کہے گا جاؤ میرے بندے، جاؤ آؤ میرے مہمان خانے میں آؤ. یہ اڑتے ہوئے آ رہا ہے، سواریاں جنت کے در پر اتر رہی، دو قسمیں جا رہی، ایک سے پانی پیئیں گے، پینے کا پھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے پر بڑھاپا ختم، ظاہری بیماریاں ختم، ہمیشہ جوان تر و تازہ، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، اور بلغم سے پاک، پھوٹ سے پاک، حسد سے پاک، بغض سے پاک، نفرت سے پاک، عداوت سے پاک، ہر قسم کی لڑائی مار کوٹائی سے سینے پاک. جب پاک ہو گئے اندر سے بھی باہر سے بھی، اب اللہ تعالیٰ ان کے اندر طلب پیدا کرے گا. بھائی جنت میں جائیں، اب کیسے جائیں؟ دروازہ بند ہے، دوزخ کے دروازے کھلے، جنت کا دروازہ بند. کیوں؟ آج اس کی اوپننگ سیرمنی ہے، آج اس کا افتتاح ہونے والا ہے، مہمان خانہ ہے، بڑی چیز کا مہمان. کی ضرورت ہے افتتاح کے لیے کوئی بڑا آدمی بلایا جائے گا، چھوٹے موٹے سے افتتاح نہیں ہو سکتا. اب سارے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اندر کیسے جائیں؟ ایمان والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ اندر بھیج دے گا تاکہ وہ اپنے خامدوں کا سج دھج کے استقبال کریں. آئیں گے یا ابانا آدم، ابا جی، دادا جی، پردادا جی، آدم علیہ السلام، چلو آگے ہم تیرے پیچھے، تو ہمیں جنت میں لے چل. وہ کہیں گے میرے بچے اور میرے پوتوں، میری پوتیوں، میں نے تو تمہیں نکالا، میں کیسے تمہیں لے جاؤں؟ میں نہیں اندر لے جا سکتا، کسی اور سے بات کرو. پھر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام، حضور آپ چلیں. کہا نام بابا میرے بس کا نہیں، کسی اور سے بات کرو. سارے نبیوں سے بات کریں گے، اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس پہنچا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو الہامی طور پر سیدھا حضور کے پاس پہنچا دیتا ہے. نہیں، اللہ اپنے نبی کی شان بیان کرنا چاہتا، اس کی عظمت کو بتانا چاہتا. تو دیکھو دیکھو، یہ وہ مہمان خانہ ہے جس میں نبی بھی نہیں کوئی جا سکتا جب تک میرا حبیب نہ چلا جائے. ہاں، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا سارے نبیوں کو جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. تو پھر سارے آخر میں آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، کہیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دروازہ کھلوائیں. کہیں گے میں ہی کھلواؤں گا. آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھا، مانگ ملے گا. کہیں گے اللہ دروازہ کھول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، تو پہل کر. تو ایک پھر جنت سے سواری اڑتی ہوئی آئے گی، وہ آ کر آپ کے سامنے آئے تو اتر جائے گی، آپ اس پر بیٹھ جائیں، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی نیچے گر جائے گی، تو سب کی نظر اٹھے گی، دیکھو یہ رسی کون پکڑے، تو اللہ تعالیٰ بلال کو وہ رسی پکڑائے گی. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو رسی پکڑائی جائے گی، وہ آپ کے ساتھ کر چلیں. سب سے زیادہ جس نے ضربیں کھائیں آج سب سے آگے آگے جا رہے ہیں. قریش بھی پیچھے رہ گئے، سید بھی پیچھے رہ گئے، ہاشمی بھی پیچھے رہ گئے، آل رسول بھی پیچھے رہ گئے، آج غلام بازی لے گیا ہے، غلام بازی لے گیا. وہ آپ کے ساتھ کام نے فرمایا انا اول من وقاف باب الجنہ، میں ہوں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو تھپ تھپانے والا. تو اندر سے فرشتہ کہے گا رضوان کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ ہے. تو کہے گا یا رسول اللہ، ہم تو کب سے انتظار میں بیٹھے تھے، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے اٹھتے کھولا نہیں، آج پہلی اور آخری دفعہ اٹھ رہا ہوں کھول رہا ہوں. وہ آگے آ کے دروازہ کھولے گا، پھر آپ اندر تشریف لے جائیں گے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے داخل ہوں، پہلے فقیر داخل ہوں گے، بعد میں مالداروں کا نمبر آئے گا. وہ مالدار جنہوں نے کمائی میں ان لوگوں کو راضی کر لیا، اور جو کمائیوں میں اٹک گئے تو وہ تو بڑی بری طرح پھنس گئے. کہاں کا میرے ساتھ میری امت کے فقیر لوگ آئیں گے. آگے فرشتہ کریں گے سلام علیکم، سلام گارڈ آف آنر پیش کیا گئے، جناب سلام علیکم. دوسری خوشخبری، خود تم آپ پاک ہو گئے، پیشاب پخانا، بیماری، بڑھاپا، موت، نفرت، عداوت، لڑائی، عروج، زوال، یہ سب کہانیاں ختم. خود تم پاک، سب خلوہا. تیسری خوشخبری، آئیے تشریف لائیے. کتنے دن کے لیے؟ 100 سال، 200 سال نہیں، خالدین خالدین. اب مدت کو کاٹ دیجئے، وقت کو مار دیجئے، گھڑی کا سوئچ نکال دیجیے، ٹک ٹک کی آواز آپ کو کبھی سنائی نہیں دے گی. وہ ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک دنیا میں تھا ختم، اب آپ خالدین. اب ہم جیسے آپ کا رب ابدی ہے، ایسے ہی آپ بھی اب ابدی ہو گئے، آپ کو مبارک ہو. تو بے ساختہ کہیں گے الحمدللہ الذی سبقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. اے مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں پہنچا دیا. یہی ٹھکانا ہوتا ہے عمل کرنے والوں کا. فرشتے سلام کر رہے، غلام سواریاں پیش کر رہے، اڑتے ہوئے گھروں کو جا رہے، اور آگے دروازوں کے اوپر سواریاں اتر رہی، سونے چاندی کے دروازے کھلے ہوئے، آگے زمین سونے کی بچھی ہوئی، مٹی اللہ تعالیٰ نے اوپر مشک کی تہ لگائی ہوئی، اس کے اوپر زعفران کی گھاس بچھائی ہوئی. اس سے اڑنے والا غبار امبر بنا دیا، اور دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، معین کے چشمے، تسنیم کے چشمے، رحیق کے چشمے، سلسبیل کے چشمے، تسلیم کے چشمے، اوپر اللہ کا عرش چھت بنا دیا، دروازے کھولے، دینیوں نے آ جا کر استقبال کیا، انت حبی و انا حبک، اب تو میرا محبوب، میں تیری محبوبہ، انا الخالد فلا اموت، اب موت مر گئی، انا النائم فلا ابعث، اب بڑھاپا مر گیا، انا الراضی فلا اسخط، اب لڑائیاں ختم، انا المقیم فلا ارحل، اب فراق ختم، اب میری جوانی سلامت، محبت سلامت، زندگی سلامت، ساتھ سلامت، نہ موت آئے گی، نہ جدائی ہوگی، نہ لڑائی ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا، اب ہر قسم کی عزتیں، جوانیاں، ہر چیز دے گی، اللہ ایمان والی عورت کو جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے. بٹھا دیا اوپر پھل پکے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، نیچے نہریں بہتی ہوئی، سامنے پرندے اڑتے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، جام بھرے ہوئے، بھرے ہوئے میوے کی سجی ہوئی، غلمان کمر بند کھڑے ہوئے، محلات مزین سجے ہوئے، ہوائیں چلیں گی مطیرہ، اور اللہ کی محبت بھری صدا آئے گی، میرے بندو راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بالکل راضی ہے، بالکل راضی ہے، بڑے خوش ہو رہے، آپس میں سلام ہو رہا، آپس میں سلام ہو رہا، فرشتے آ کے سلام کر رہے، نوکر آ کے سلام کر رہے، ساتھی آ کے سلام کر رہے، آپس میں سلام کر رہے، سب الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم، فرشتوں کے سلام، غلاموں کے سلام، ساتھیوں کے سلام، بیویوں کے سلام، بھائیوں کے سلام، دوستوں کے سلام، سلام سلام کی گونج ہوگی، تو اتنے میں اللہ پاک کا عرش کھل جائے گا، چھت پھٹ جائے گی، اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب اپنے رب کا سلام بھی قبول کر دو، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اے بھائیو، ادھر کے شوق رکھو، آپ نے اور ہم نے کیا فضول اپنی زندگی پہ ظلم کیا، دنیا کے شوق رکھ لیے، یہ تو مسافر خانے ہیں، ذات راہ لو، شوق آگے کا رکھو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے راضی ہو؟ کہیں گے بڑے راضی، کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں، کہیں گے وہ کیا اللہ، جنت سے اعلیٰ کیا ہے یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، وہ دیتے نہ تھکے تم لیتے نہ تھکو، تم مانگتے نہ تھکو وہ دیتے نہ تھکے، تم کھاتے نہ تھکو وہ کھلاتے نہ تھکے، تم پیتے نہ تھکو وہ کھلاتے نہ تھکے، اس کی ذات لازوال، اس کے خزانے لازوال، تمہاری ذات بھی لازوال، تمہاری چاہت لازوال، اس کا دینا بے مثال، تمہارا لینا بے مثال، وہ دینے میں نرالے انداز دکھائے گا، آپ لینے میں نرالے اندازوں میں مانگو گے، وہ دیتے ہوئے خوش، آپ لیتے ہوئے خوش، ہر پل ہر لمحہ اللہ ایسا عالی شان معطر معائم منور کر دے گا کہ میرے بھائیو ایک پل کے کروڑویں حصے کے لیے بھی آدمی آنکھ نہیں بند کر سکے گا کہ آنکھ جھپک لوں، اونگ آ جائے، تھکاوٹ ہو جائے، نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، جاؤ مزے کرو، ہمیشہ کی زندگی ہے. دوزخ میں ایک بادل اٹھے گا، کہیں گے شکر ہے بادل آیا، پانی برسے گا، بادل میں سے آواز آئے گی کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے پانی مانگتے ہیں، تو اس میں سے آگ کی بارش ہوگی، لوہے کی بارش ہوگی، سنگینوں کی بارش ہوگی. جنت میں ایک بادل اٹھے گا، بن مانگے آ کر مشک و عنبر کی پہلے بارش کرے گا، پانی کو نہیں، مشک و عنبر کی بارش برسائے گا، پھر کہے گا بولو کیا مانگتے ہو؟ جو جنتی اس وقت تمنا کرے گا، اور جیسی بھی تمنا کرے گا اللہ بادل سے برسائے گا، بادل سے. احمد بن ابی الخواری بڑے محدث، بڑے علماء میں فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ نے مجھے موقع دے دیا وہاں، اور اس بادل نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بول کیا مانگتا ہے، میں کہوں گا مجھ پہ حوروں کی بارش کر، میں اور کچھ، میں وہاں مجھ پہ حوروں کی بارش کر دیا، امتری علی جواری مزینات، مجھ پہ مزین حوروں کی بارش کر. ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے، ما تدعون، جو دعوے کرو گے. میرے بھائیو، دنیا کا بازار چیزوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں جا کر انسانی عقل آج گم ہو چکی ہے. مسجدیں ویران خالی ہیں، اللہ کے نبی والا راستہ سنسان ہو رہا ہے. ادھر چلو، سارے باغات مرغزار تو ادھر ہیں، ساری دل فریب وادیاں تو ادھر ہیں، یہ نبی والا راستہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے. یہ بازاروں کو جانے والے آج کے راستے بڑے خطرناک ہو چکے ہیں. دنیا اپنی ذات میں تو میرے بھائیوں جہنم میں جانے کا ذریعہ نہیں تھی, ہمارے غلط استعمال نے ہمیں جہنم کی طرف دھکیلنا شروع کر دی. تو اس آخرت کی طلب, آخرت کے طلب گار بن کے زندگی گزارو, اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ, اس کے مطابق چلو. ہم آخرت کا نقصان نہ برداشت کریں, دنیا کا بڑے سے بڑا برداشت ہو جائے, آخرت کا برداشت نہ ہو کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے, اسے چھوڑ کے چلے جانا ہے. اسے میرے بھائیو اپنی ساتھ کا زندگی پہ توبہ کرو. لوگوں کو دنیا میں پھنسے ہیں انہیں بھی نکالو, خود بھی نکلو. وہ غافل ہیں ان سے بھی توبہ کرواؤ, خود بھی توبہ کرو. آج کا سب سے بڑا کام ہے کہ لوگوں سے توبہ کرواؤ, خود بھی توبہ کرو. اللہ پاک ناراض ہے, اس کی ناراضگی کو دور کرنا ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. لوگوں کے پاؤں پکڑو, ان سے توبہ کرو. ہم خود بھی توبہ کریں, لوگوں سے بھی توبہ کروائیں, خود بھی اللہ کی طرف رجوع کریں, لوگوں کو بھی کہیں, اپنے عورتوں کو کہو, مردوں کو کہو, لوٹو اللہ کی طرف, پھرو اللہ کی طرف. یہ مٹ جانے والا گھر ہے, ہمیشہ کی خواہشات اللہ پوری کروائے گا, ابد و آباد کے لیے پورا کروائے گا. اور اس کا راستہ اللہ کے نبی کا مبارک طریقہ ہے. اس کے لیے بھائی سیکھو, اس کے لیے پھرو. تبلیغ میں جانا بھی اسی لیے, تبلیغ میں جانا بھی اسی لیے ہے. ہم کوئی جماعت نہیں ہے کہ میں ہم یہ سارے گلستان کالونی کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتا. ہم نے کون سا ووٹ لینے ہیں جو آگے جا کے آپ, ہم آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے, ہماری تبلیغی جماعتیں شامل ہو جائے. اس کو تبلیغی جماعت کہنا ویسے ہی غلط ہے. ہر مسلمان پر ایمان کا سیکھنا فرض ہے, تبلیغ ایمان کو سیکھنے کی محنت. ہر مسلمان پر اوروں کی خیر خواہی فرض ہے, تبلیغ اوروں کی خیر خواہی کا کام ہے. ہر مسلمان پر ختم نبوت کی وجہ سے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا فرض ہے. تبلیغ ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا کام ہے. اس میں جماعت کا تو سوال ہی کوئی نہیں. تو بھائیو نکلو اللہ کی راہوں میں, اور نہیں تو کم از کم تین دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو. میں تو کہتے کہتے تھک گیا, تو گلا بھی درد کرنے لگا. پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں انتظاروں کو سناتا ہوں یا ان لکڑیوں کو سناتا ہوں یا ان پنکھوں کو سناتا ہوں. آپ اپنا پلو جھاڑ کے پھر گھروں کو چل دیتے ہو, پھر دکانوں کو چل دیتے ہو. ہم کہتے کہتے گلا تھکا پڑے. وہ سنتے ہی کہیں کچھ تو سن لو بھائی, کچھ تو سنو کہ میں آپ کی خیر خائیوں کا. میں تو نہ کوئی سیاست کی بات کرتا ہوں, نہ حکومت کی بات کرتا ہوں, نہ حالات حاضرہ پہ بحث کرتا ہوں. مجھے خود فکر ہے کہ قبر بن جائے. میں چاہتا ہوں میری بھی بنے, آپ کی بھی بنے, پوری امت کی قبر بن جائے. اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو سامنے رکھو بھائی. اور یہ صرف سننے سنانے دنوں تک کرنے کرانے کے اوپر میں سارے مجمع سے کہتا ہوں بھائی کم از کم تین دن تو لگا لیا کرو. یہ گلستان والے میری نہیں سنتے تو آپ کو کیا غلط گلا کرو, آپ کو آتے ہی کبھی ہوگی. تو بھائیو اللہ کے واسطے اس محنت کو اختیار کرو, اس سے عزت والا راستہ کوئی نہیں. اگر کوئی گنجائش ہوتی میں نہ جاتا, میں نہ جاتا. کوئی گنجائش ہوتی میں نہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں یہاں بیٹھ کر بھی دینی کا کام کرتا ہوں. لیکن میرے بھائیو یہ جو ایک قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے, اس پر 70 سال کی گھر کی عبادت قربان کی جا سکتی. اس راستے کے گرد و غبار کی بھی وہ قیمت ہے کہ یہ جنت کی خوشبو بن جائے. بڑی دیوان کی ہے ساری زندگی اسی میں جینا, اسی میں مر جانا. ہمارے کچھ تو سنو, کچھ تو سنو. تو میں کوئی لمبا چوڑا آپ کو بوجھ ڈالو نا, تو ہر مہینے تین دن چلے جاؤ, صرف تین دن ہر مہینے. مگر جی میں نے ہم نے آپ کے ساتھ جانا. میں اللہ کے بندو پاگلو کیا بات کر رہا ہوں, میں کیا ہوں, میری کیا اوقات. یہ محنت خود ایسا مبارک عمل ہے جس کے ساتھ مرضی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہیں کھولے گا. طلب سے نکلو گے تو میرے ساتھ تو خالی تقریریں سن کے آ جاؤ. نکلو, دنیا اور آخرت کی عزتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں. میں زیادہ تو نہیں مانگ رہا, تین دن کر, صرف مہینے میں تین دن کیا بوجھ پڑتا ہے. لیکن اب ایک سال مسلسل چلو تو صحیح, ایک سال مسلسل نکلو تو صحیح. آپ کو پوری زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی. ہم اللہ دیکھو مرغوبات کی قربانی کے بغیر اللہ کا تعلق نہیں ملتا. لذتوں پہ جب تک چوٹ نہ پڑے اس وقت تک حرارت پیدا ہی نہیں ہوتی. کمرے ٹھنڈے ہوتے ہیں, ہم ہیٹر جلاتے ہیں, دیواریں گرم ہو جاتی ہیں. دنوں کی دنیا ٹھنڈی ہوئی پڑی ہے, انہیں گرماؤ اللہ پر اپنی خواہشات قربان کر کے, اپنی لذتیں قربان کر کے. اپنی مرغوبات کو اللہ پہ قربان کرنا سیکھو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جس سے عشق ہے اسے اللہ پہ قربان کرو, تب اللہ اپنا آپ تمہیں دکھائے گا. جن جہاں تمہارے دل اٹکے ہوئے پھنسے ہوئے, اس چیز کو اللہ پہ قربان کرو, اس کو اللہ پہ لگاؤ. ذرا سا میلان ہوا ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل کی طرف. 86 برس کی عمر میں بیٹا ہو, اگر 20 برس کی عمر میں شادی ہوئی تو 66 سال دعا مانگی, 66 برس. ادھر بچہ ہوا, 66 برس کے انتظار کے بعد ادھر حکم آیا جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ. کیا مقصود ہے؟ کیوں؟ کیا اللہ اپنی حکمتوں کے ساتھ ویسے نہیں تھا بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا سکتا اور تعمیر کر سکتا؟ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں, اسماعیل جوان ہو جاتے, ابراہیم اور اسماعیل کو کہتا جاؤ بجا کے بیت اللہ بنا دو. نہیں نہیں, اسے جدا کرو. کیوں؟ بس ہمارا امتحان ہے, راہ عشق ہے, یہ یوں ہی طے ہوا کرتی ہے. ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ کا نظام ہے, اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. تو دنوں کی دنیا آباد کر دے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. زمین کو لہ لہا دے, نہیں نہیں, ہل چلاؤ, دانا ڈالو, پانی لگاؤ, گوڈی کرو, سپرے کرو, اب ہماری مدد کا انتظار کرو. گھر چھوڑو, مرغوبات چھوڑو, لذتیں چھوڑو, در در کی ٹھوکریں کھاؤ, گرمی سردی سہو, کبھی گرمی کی تند تیز لو, کبھی سردی کی سرد ٹھنڈی ہوائیں, دونوں کے تھپیڑے سہو, پھر کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آج آج تو خلوت ہو گئی. پھر کہو یا اللہ اب تو اس دل کی دنیا آباد کر دے. کیا ظلم و ستم ہے, گھر چھوڑنے پر بھی ہم آ جانے ہیں اور اللہ کا تعلق نہیں چاہیں. ہم کوئی دیوانے ہیں جو گھر چھوڑ کے نکل پڑتے ہیں؟ منہ جنگل میں جا کے پھینک لیا, یہ ادھر تڑپے وہ ادھر تڑپے. ادھر ایک خوبصورت جوان لڑکی ہے جو شاہ نصر کی بیٹی ہے, وہ ادھر تڑپ رہی, ادھر 86 سال کا بوڑھا باپ ہے جو بچے کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہے, یہی اللہ کی سنت ہے. ایک سال کے بعد اجازت ملی دیکھنے کی, اور پتہ کیا حال تھا؟ جب سواری کو موڑا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں اتار دو بیوچوں کو, جبریل صاحب تھے کہ یہاں اتار دو, آگ میں جاتے ہوئے نہیں بولے کہ مجھے کہاں پھینک رہے ہو, لیکن جب جبریل بولے یہاں چھوڑ دو تو بے ساختہ منہ سے نکلا, یہاں کیسے چھوڑ دوں, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہاں آپ کے اللہ کی مشیت, اس دوست سے ایک امت تیار ہونی ہے, اس لیے چھوڑ دو. قسم ہے اللہ کی رضا کے راضی ہوں. سواری کے لگام کو موڑا تو سارا نے پکڑ لیا, حاجرہ نے کہاں چھوڑ دیا رہے, چپ, جواب دینے کی بھی ضرورت, الا من تکلونا, اچھا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے, چپ. اچھا اللہ امر, کیا اللہ نے کہا ہے؟ پھر سر ہلایا, اچھا جاؤ, اللہ ضائع نہیں کرتا. اب یہ اللہ سے کہتی یا اللہ میرا کیا جرم ہے، میں تو مصر کے محلوں میں پروان چڑھنے والی، یہ تمہیں مجھے کس جنگل میں لا سکتی؟ نہ کوئی امین، نہ مونس، نہ ہمدرد، نہ چارہ ساز، نہ چارہ گرد، یا اللہ تو نے مجھے کہاں پھینک دیا؟ نہیں نہیں، تیری گود سے ایک امت تیار کرنی ہے جو اس طرح قربانیاں دینے میں ایک نئی تاریخ لکھ دے، تاریخ کی آنکھیں کھل جائیں گی، زمین آسمان وہ نظارے دیکھے گا جو آج تک کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ ایک سال کے بعد اجازت ملی، ایک سال اسی گھاٹی کو دیکھ دیکھ کے گزار دی جس گھاٹی سے ابراہیم چڑھ کر شام کو سدھار گئے تھے۔ ایک سال کے بعد آئے، او کیا شکایتیں، کیا حکایتیں، کیا سینہ بھرا ہوا ہے کہانیوں سے، اور اونٹ بٹھایا کا تشریف لائیں کا مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے واپس جانا ہے۔ پھر آنسو چھلک پڑے کہ اچھا ہاں ملا کے اس فیصلے پر بھی راضی ہوں، کیا مجھے اجازت ہے آپ کا منہ دھو دوں، آپ کے پاؤں دھو دوں، یہ اللہ نے ہمیں پاک پانی دیا ہے اس کی مجھے اجازت ہے؟ کہاں اس کی اجازت، خاند کو اونٹنے پہ بیٹھے بیٹھے سر دھلایا، منہ دھلایا، پاؤں دھلائے، ہاتھ دھلائے، اور پھر سینے پہ ہزاروں من صبر کی چٹان رکھ کے پھر مکے کی دیواروں کے ساتھ لگ کے زندگی گزار۔ اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو زر میں آئے ہیں، درمیان میں ایک پانچ برس، میرا ذاتی اندازہ ہے کہ چھ سات برس کی عمر ہوگی، سے کم اس سے زیادہ، کیونکہ آج تک کہیں پڑا نہیں عمر کتنی تھی۔ فلما بلغ ما ہوتا آج بھاگ دوڑ کے قابل، اب ذبح کرنے آ رہے ہیں، ذبح کرنے، چشم فلک عجیب نظارے دیکھ رہی ہے، مینا کے پہاڑوں پہ سکتا کاری ہے، بچہ لٹایا جا چکا ہے، چھری باپ کے ہاتھ میں ہے، بچہ باپ کو نصیحتیں کر رہے، آنکھوں پہ پٹی باندھو کہیں تیرا ہاتھ نہ پھر پھر آ جائے، شب کا تو کدھری نہیں۔ مجھے اوندھا لٹاؤ، اوندھا، کہیں نظروں سے نظریں چار نہ ہو جائیں، دل پگھل نہ جائے۔ چھ برس کا بچہ، اتنے بڑے نبی کو یہ نصیحتیں، ہم تو حرام چھوڑنے کو تو ہے، وہ اولادوں کو چھوڑنے چلا، جھوٹ چھوڑنے کو تیار، شراب چھوڑنے کو تیار، زنا چھوڑنے کو تیار، چھوڑنے چلا چلائی۔ جب چھری ابراہیم کے ہاتھ میں بڑھ رہی تھی تو سکتا کاری ہو گیا کائنات پر، آسمان کے فرشتے دم بخود ہو گئے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، ان کو کیا خبر، کیا کہ کیا ہونے والا ہے، تو دم سناٹا کائنات پہ چھا گیا، یہ کیا ہونے لگا ہے، یہ دھرتی کیا منظر دیکھ رہی ہے، آسمان جھک جھک کے دیکھنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے، سورج کی ساری آنکھیں کھل گئیں، یہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے کر کے دکھایا، شروع بے اثر ہو گئے، نشان بھی نہ ڈال سکے۔ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ چھری نہیں چلی بس اب بس کروں، نہیں نہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ستر، ستر کا مطلب عربی زبان میں کبھی بھی ادب نہیں ہوتا، بہت دفعہ، بہت دفعہ، چلا چلا کے جب آگے گئے تو اٹھے اور چھری کو تیز کیا، پھر آئے اسی جوش کے ساتھ، اللہ نے کہا بس قد صدقت الرؤیا، انا کذلک نجزی المحسنین، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اولادیں ذبح کر دو، اللہ ہم سے کہہ رہا حرام جذبے چھوڑ دو، ان پر تو چھری چلا دو، اور جھوٹ پر تو چھری چلاؤ، زنا پر تو چھری چلاؤ، سود پر تو چھری چلاؤ، بددیانتی اور خیانت پر تو چھری چلاؤ، بے پردگی پر تو چھری چلاؤ۔ اللہ ملتا نہیں جب تک اللہ کے لیے کچھ قربان نہ کیا جائے۔ اس لیے بھائیو ہم کہتے ہیں نکلو نکلو، آخر کو تو نکل جائیں گے، ایک دن تو نکل جائیں گے، کیا دن ہوگا جب لوگ چارپائی تو اٹھا کے لے جا رہے ہوں، اور آگے اولاد گھروں کے سودے کر رہی ہوگی، اب ہمارا اس گھر میں گزارا نہیں ہوتا، ہمارے باپ نے بنایا تو بڑے شوق سے تھا پر اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، پراپرٹی ڈیلر سے کہا جا رہا ہوگا مکان بیچنے کے لیے لگا دو۔ باپ نے ایک ایک اینٹ گھر گھر کے لگوائی، اولاد اس کو بیچ میں لگا کے آگے جا چکی ہے۔ کیا دیوانی ہے دن میں، کن چیزوں پر محنت کرتے مر رہے۔ میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کو راضی کرو اور توبہ کرو، معاملہ بڑا سنگین ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تیاری کر کے جاؤ، تیاری کر کے جاؤ کہ اللہ کی راہوں میں نکلنا اپنا شعار بناؤ، اور نہیں تو تین دن، صرف تین دن ہر مہینے باقاعدگی سے لگاتے رہو، پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ لیکن آج توبہ تو بیٹھے بیٹھے کرو، ٹھیک ہے نا، توبہ تو کرتے ہو۔ میں تو ہر جمعے ایک ہی سبق سناتا ہوں کہ بھائیو توبہ کرو، توبہ کرواؤ، یہ تو پکی ہو۔